Ekspert, Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1129. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Apel do cywilów o opuszczenie północnej Gazy ponowił Izrael. Nasza formuła pokoju stopniowo nabiera charakteru globalnego, powiedział prezydent Ukrainy. W związku ze świątecznymi wyjazdami na drogach w całej Polsce jest więcej policyjnych patroli. Apel do cywilów o opuszczenie północnej Gazy ponowił Izrael. Na rozpoczęciu kolejnej fazy walk z Hamasem poinformował rzecznik izraelskiej armii. Daniel Hagari podkreślił, że Izrael nie chce krzywdzić mieszkańców Strefy Gazy. Siły obronne Izraela rozszerzają swoje działania. Przechodzimy do kolejnej fazy naszej wojny z Hamasem w Gazie, z powietrza, lądu i morza. 7 października Hamas rozpoczął zbrodnie przeciwko ludzkości. Izrael znajduje się w stanie wojny, której nie rozpoczął, ani której nie szukał. Hamas atakuje izraelskich cywilów. Walczymy z Hamasem, a nie z mieszkańcami Gazy, których Hamas wykorzystuje jako ludzkie tarcze. Pomoc humanitarna dla mieszkańców Strefy Gazy od Egiptu i Stanów Zjednoczonych zostanie rozszerzona, zadeklarował Daniel Hagari, podkreślając, jak ważne jest, by mieszkańcy przenieśli się na południe, gdzie znajdują się niezbędne do życia zapasy żywności i leki. Nasza formuła pokoju stopniowo, krok po kroku nabiera charakteru globalnego, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skomentował w ten sposób trzecią międzynarodową konferencję na temat planu pokojowego, która rozpoczęła się wczoraj na Malcie. 66 krajów jest reprezentowanych na szczycie, są reprezentowane wszystkie kontynenty, wiele krajów, różne tradycje polityczne. Dziękuję wszystkim państwom, które już poparły wspólną wizję pokoju. Jest potencjał do rozszerzenia tej grupy krajów. 10-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez prezydenta Zełenskiego mówi m.in. o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy, wycofaniu wojsk rosyjskich i uwolnieniu wszystkich jeńców. To trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona planowi pokojowemu. Poprzednie odbyły się w Kopenhadze i Dżudzie. W związku ze świątecznymi wyjazdami na drogach w całej Polsce jest więcej policyjnych patroli. Więcej funkcjonariuszy spotkamy też w okolicach cmentarzy. Czuwamy nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących, mówi komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kierowcy, którzy wyruszą w podróż, muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami. Będziemy sprawdzać, czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. Podczas wzmożonych kontroli będziemy również sprawdzać, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Będziemy również zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów, a także stan trzeźwości. Policjanci będą także czuwać nad bezpieczeństwem osób odwiedzających cmentarze, również na terenie samych nekropolii. A na terenie samych nekropolii przygotowania do Wszystkich Świętych. Dużo grobów do obrobienia. Mam tutaj w Szczecinie, w Płoni, w Bielgowie i w Koblance. Już wszystko zrobione? Nie, dopiero będzie. Tu są do stroika rzeczy, a teraz idziemy po daglezję. Daglezja to taki kwiat ładny. Tak, daglezja to jest zielony iglak, o tak powiem. Ja nie przychodzę tylko przed Wszystkimi Świętymi, ja przychodzę 2 razy w miesiącu. Także dla mnie to nie jest, że Wszystkich Świętych, to ja muszę pracować. I systematyka. Tak, oczywiście. Szczotka w ręku, a przede mną cały grób do oczyszczenia. Potem mycie i dalej, następna runda. Ale energia jest, widzę. Musi być. Reporter Polskiego Radia odwiedził cmentarz centralny w Szczecinie. Dziś poznamy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. To honorowe wyróżnienie zostanie przyznane po raz 11 z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Gala wręczenia nagród odbędzie się w Muzeum Powstania o 13:00. Nagrody zostaną wręczone w 3 kategoriach. Całokształt dokonań, akcja społeczna, inicjatywa dzieło oraz wyjątkowy czyn. Nagroda jest przyznawana wyjątkowym osobom. Ludziom, których nazywamy powstańcami czasów pokoju. I dlatego zdecydowaliśmy się przyznawać nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Człowieka, który gdy trzeba było walczył, ale gdy przyszedł pokój, studiował, zachęcał swoich kolegów do tego, żeby budowali Polskę. Mówi wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, który dodaje, że laureatami nagrody zostają osoby, które w wyjątkowy sposób potrafią działać na rzecz potrzebujących pomocy. To są ludzie, którzy widzą więcej, którzy potrafią rozejrzeć się dookoła, którzy potrafią dostrzec potrzebujących i wyciągnąć do nich pomocną dłoń. W każdej z kategorii nominowanych jest po 5 osób. Tego, kto otrzyma nagrodę, dowiemy się po południu. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na wieści sportowe. Mateusz Warianka. Zapraszam. Śląsk Wrocław tylko zremisował z Ruchem Chorzów w ostatnim sobotnim meczu piłkarskiej ekstraklasy. Padł remis 2-2. Mimo to podopieczni Jacka Magiery wciąż prowadzą w tabeli. W innych meczach Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, Pogoń Szczecin wygrała z Jagiellonią Białystok 2-1, a Krakowia zremisowała z Lechem Poznań 1-1. Tymczasem Real Madryt górą w pierwszym w tym sezonie El Clasico. W 11. kolejce hiszpańskiej La Liga Królewscy pokonali 2-1 FC Barcelonę. W ekipie Dumy Katalonii na boisku w 61. minucie pojawił się Robert Lewandowski, który powoli wraca do gry po kontuzji. We włoskiej Serie A zwycięstwo odniósł Juventus, który pokonał 1-0 Hellas Verona. Gola na wagę 3 punktów w 7. minucie doliczonego czasu gry zdobył Andrea Cambiasso. Cały mecz w ekipie Bianconeri rozegrał Wojciech Szczęsny, a w 82. minucie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik. W Hellasie w 90 minut zagrał Paweł Dawidowicz. Teraz siatkówka. Faworyci nie zawiedli w meczach trzeciej kolejki plus ligi. Swoje mecze wygrały wszystkie niepokonane jak na razie zespoły. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ograła AZS Olsztyn 3-0. Projekt Warszawa również bez straty seta ograł Czarnych Radom, a Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał Beniaminka Norwid Częstochowa. Zrealizowaliśmy nasz plan na ten mecz. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Chcieliśmy wygrać ten mecz, mając na uwadze to, że w przyszłym tygodniu gramy mecz o Super Puchar Polski w Katowicach z Zaksą. Chcieliśmy po prostu dobrze zaprezentować i w zdrowiu zakończyć ten mecz. Myślę, że tak naprawdę zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy i możemy udać się pod prysznic i do Jastrzębia. Podsumował środkowy Jastrzębskiego Norbert Huber. W tabeli prowadzi Jastrzębski z kompletem punktów. Również 9 oczek ma na koncie projekt, a punkt traci Zaksa. Tymczasem Kamila Stormowska na 4. miejscu zakończyła rywalizację na 500 metrów podczas Pucharu Świata w short tracku. Polka w finale wywróciła się i poniosła spore straty. Stormowska przyznała, że w decydującym wyścigu popełniła błąd. Podkreśliła też, że liczy na lepszy występ w kolejnych startach. Dobrze się jeździ ogólnie. Upadki w naszym sporcie się chyba zdarzają. W finale też mi się dobrze jechało, do tego małego potknięcia się. Trzeba na tym popracować. Może mój tor jazdy nie był idealny, dlatego też nogi może tyle nie wytrzymały już. Jestem zła na siebie, ale wiem, że mam jeszcze jedną szansę na 1000 metrów, które też mi się dobrze jeździ. Będę walczyć, mam nadzieję, że w finale o ten pierwszy medal dla Polski. Stormowska mimo upadku awansowała na 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dziś na przeważającym obszarze kraju pochmurno i deszczowo, ale możliwe są większe przejaśnienia. Słońce pokaże się jedynie na południu i południowym wschodzie. Padać ma zwłaszcza na północy, tam też silniejszy wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Na termometrach 7 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 16 na południu. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki jedna z najsłynniejszych tragedii w historii świata. Sofokles, Antygona. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life. Takiego właśnie niedzielnego rodzaju miłości serdecznie Państwu życzę. A Sunday Kind of Love i kompozycja, która ma już ponad 80 lat, chociaż wersja Etty James powstała nieco później, bo w roku 1960 i trafiła na jej płytę At Last. Pewnie część z Państwa dziwią te dwa kobiece głosy o poranku, Etty James i mój. Tak się składa, że dzisiaj w ramach zastępstwa potowarzyszę Państwu do godziny 9 i od razu zdradzę, że jestem wyposażona w nagrania, w których królują panie. I to głównie te związane ze światem soulu, chociaż powiedzmy, że przez tę godzinę czasem będziemy lekko skręcać w nieco inne, chociaż stylistycznie podobne rejony. Mam nadzieję, że te w większości leniwe dźwięki nieco umilą Państwu ostatnią październikową niedzielę. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na trójkowej antenie teraz bardzo porankowe i śniadaniowe spokojnie w wykonaniu Rosalii.

na swoją pierwszą płytę Klosol kazała czekać fanom kilka lat, a potem już poszło ekspresowo, pojawił się drugi album Mother, a we wrześniu tego roku dwie zupełnie spontaniczne płyty, Heaven i Gold. My chwilę temu słuchaliśmy fragmentu tej najnowszej. Lost Angel, taki tytuł nosi ten utwór i to jak zawsze zresztą pięknie kojące, ciepłe dźwięki, w których słychać zdolną producencką rękę Inflo. Dźwięki wypełnione znakomitymi chórkami, pięknymi melodiami i myślę, że tu się Państwo ze mną zgodzą. A skoro już jesteśmy przy utalentowanych solowych wokalistkach i przy wrześniowych płytowych premierach przy okazji, to chyba czas najwyższy na tę panią, Georgia Smith i jej Little Things. Jeden z najciekawszych soulowych głosów ostatnich lat. Georgia Smith i Little Things z jej najnowszego albumu Falling or Flying. I to jest właśnie przykład artystki, która mimo, że naprawdę miała szansę zrobić karierę na miarę na przykład Rihanny, to postanowiła pójść w nieco innym kierunku, zdecydowanie mniej komercyjnym. No, to oczywiście nadal są około popowe dźwięki, ale raczej nie stworzone po to, żeby podobać się wszystkim, a raczej trafić po prostu do konkretnych odbiorców, którzy jednak nie są miłośnikami oczywistości. Bardzo serdecznie polecam Państwu posłuchać w całości zarówno jej najnowszej płyty, jak i wcześniej nagranych albumów, bo to są naprawdę świetne płyty. A ja pozwolę sobie sięgnąć po pewien utwór, w którym Georgia Smith udzieliła się gościnnie i będzie to kompozycja raperki Annie zatytułowana Pink Black Girls. black girls in my area cold. Dark skin, light skin, medium tones. Permitting braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians. Wanna fat booty that my auntie got, yo. Wheel up the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things, I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't bae, get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump, Gucci gang, little pump. Little vibe, little bass, little kick, little snare. Little lies, big truths, do you? They don't care. Do you? They don't care. Get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I'm rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad. That's cool, I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright. Girls, not area codes. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, we got a steam in your team. Look at your crown, natural, relaxed, out of Jericho. On time, soft and sheen. Wear black girl magic is sometimes blue. Might broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth, and then you say that I'm good. Kid at 16, you say it's my destiny. Drive a range, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give us a chance, let us achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today. So don't touch my hair. Like, new hair, who this? Old black woman. Jacket and a band to twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, took a second of awards and risk. See, I think that I care too much. What all is a cover, see air. Two cups, I've got nothing to show. But you love, check my flaws and all my trials. I was black back when it wasn't even in style. That's cool, I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight. przeskoczyliśmy z rapowych dźwięków z lat 2000 do soulu z lat 90. I kto by pomyślał, że od premiery tego utworu niedługo minie 30 lat. Next Lifetime i znakomita Erykah Badu. To oczywiście fragment płyty Baduism, która według mnie była i jest najlepszą płytą tej artystki i w ogóle jednym z najdoskonalszych neosoulowych albumów lat 90. To był taki mały przerywnik od muzyki nowej, bo ja w zasadzie znowu wracam do tych świeżo wydanych nagrań. Ten utwór jeszcze na trójkowej antenie nie wybrzmiewał, ale ma dopiero kilka dni, więc jest to zupełnie uzasadnione. No i tym razem wybrzmi nam coś po polsku. Alicja Szemplińska, występująca po prostu jako Alicja i jej naprawdę wkręcający się w głowę utwór Zaczekam. I warto też podkreślić, że za produkcję również odpowiada kobieta, bardzo utalentowana producentka Chloe Martini, nagrywająca często chociażby z Rosalii. No to słuchamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak tu jej nie uwielbiać? Hang on to your love i fenomenalna Sade. To oczywiście kompozycja z kultowego już albumu Diamond Life. Piękne lata 80. na trójkowej antenie. No i teraz w zasadzie zostaniemy przy utworach nagranych w tamtych czasach, ale pojawi nam się pewien element dodatkowy. W roku 1980 Krystyna Prońko nagrała taki świetny utwór jak Specjalne okazje, a 42 lata później jego remiks stworzył DJ-ski duet Ptaki. Nazwał go po prostu Krystyna i jak się okazało nadał tej pięknej piosence drugie życie. Nie wiem, czy Państwo słuchają audycji siedząc, leżąc, czy może stojąc. Myślę, że każda z tych okoliczności sprzyja bujaniu się na boki, bo przy tej kompozycji jest to jak najbardziej wskazane. Specjalne okazje. Thank you. skoro mamy niedzielę, to chyba możemy uznać, że jest to specjalna okazja i takie kompozycje są tego dnia zdecydowanie wskazane. Krystyna Prońko w utworze Specjalne okazje, zremiksowany przez duet Ptaki. To za nami. Zbliżamy się powoli do godziny 9:00. Za moment Kasia Stoparczyk i jej zagadkowa niedziela, więc naprawdę warto pozostać z Trójką. A ja już dziękuję za to spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz i życzę Państwu pięknego dnia. A na zakończenie dziś kolejna mistrzyni współczesnych brzmień R&B, Jessie Ware. Remember where you are. Do usłyszenia.